Het komende uur praat ik je bij over alle culturele hoogtepunten, voorstellingen die je moet hebben gezien, films die je niet wil missen en de beste boeken die je moet hebben gelezen. En dat doen we altijd aan de hand van de tips van een bijzondere gast. Een kunstenaar, maker, schrijver, muzikant. Iemand die nieuw werk uit heeft en daar ook nog eens het een en ander over wil delen. Omdat kunst een venster op de wereld biedt. In tijden van oorlog, van extreme acties en extreme gevolgen moeten we leren van onze geschiedenis, maar kunnen we dat wel? En durven we wel echt te kijken naar wie we zijn of wie we waren? Door schrijvers en schilders kunnen we leren invoelen, een dunne huid kweken en ons vrij weken. En ik wil dat om te beginnen doen met een gedicht van een heel bijzondere Iraanse dichter van de vorige eeuw, Farrokh Farrokhzad. Dit is het gedicht Gezel. De nacht komt. En dan de duisternis. En na de duisternis, ogen, handen. En zuchten en zuchten en zuchten. En het geluid van water, dat druppel voor druppel uit de kraan stroomt. Dan twee rode punten van twee aangestoken sigaretten. Tik-tak van de klok en twee harten en twee eenzaamheden. Ik vind het een heel mooi gedicht om mee te beginnen. En vandaag mag ik, vanmorgen mag ik een uur eenzaam zijn met schrijver Jaël van der Woude. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik stel haar even aan je voor. Jaël van der Woude werd 36 jaar geleden geboren in Tel Aviv. Met een vader als lichtassistent op filmsets en een moeder als kunstenaar. Ze groeide op in een voorstad van Tel Aviv, waar ze tweetalig, of drietalig eigenlijk, werd opgevoed. De nadruk lag op Hebreeuws en Engels en het Nederlands kwam er later als derde taal bij. Op haar tiende migreerde ze met haar ouders en zusjes naar Nederland, het thuisland van haar vader. Ze groeide op bij haar opa en oma in Hoogeveen en er volgde een periode in Zwolle. Een soms vervreemdende jeugd waarin de leeftijdsgenoten haar steeds met Anne Frank vergeleken. Het dagboek heeft ze uit recalcitrantie nooit gelezen. Wel besloot ze literatuurwetenschappen te studeren, waar ze afstudeerde met haar scriptie getiteld Anne Frank en de ironie van het ondermijnde slachtoffer. Het essay On Not Reading Anne Frank kwam in de best American Essays terecht. Ze richt de uitgeverij Chaos op, geeft les in storytelling en in creative writing, onder andere in Maastricht. En toen was daar het manuscript voor dit droomdebuut, mag ik toch wel zeggen, waarover namelijk gevochten werd. De bewaring, het is pas een week oud. Ja, twee weken. Ik weet niet, tijd heeft geen betekenis meer. Het is nog een heel jong ding. En het is nu al in 13 landen, voorheen 14, klopt dat? Ja. Vertaald. Het werd oorspronkelijk in het Engels geschreven, maar is nu als eerst in het Nederlands uitgebracht. En het staat al in de top 60 bestsellerlijst. Ja, dat was een moment. Wauw. Oké, nog een keer goedemorgen. Goedemorgen. Wat een verhaal. Ik wil eigenlijk gewoon daarmee beginnen, want we gaan het heel lang hebben over je boek. Maar de totstandkoming van het boek is bijna een boek op zichzelf. Het is minder spannend in het echt dan dat het voor, ja. Het echte boek is spannender nog steeds. Maar hoe ontstond dit? Je manuscript heb je in het Engels geschreven. Ja. De Safekeep. Ja. Dat kwam terecht op het bureau van. Ja, ik denk dat mensen het kwam terecht zeggen. Ja. En dat klinkt allemaal heel vaag. En vooral denk ik, beginnende schrijvers horen dat. En denk van, ja, okay. Hoe moet ik terechtkomen ergens? Maar zo gaat het niet. Hoe gaat het wel? Hoe het gaat is dat je jarenlang vrienden maakt binnen de schrijverswereld. En je hebt het. Je gaat naar events of je gaat naar een online cursus. En je begint gesprekken. En dan maak je vrienden, nog meer vrienden. En je doet het niet omdat je denkt van, oh ja, dat gaat me iets opleveren, maar omdat je oprecht geïnteresseerd bent in andere mensen. Ik bedoel, ik zeg dat. Wie weet, misschien was ik wel de hele tijd aan het plotten. Ja, stappenplan. Nee, maar het was gewoon oprecht van, ik wou graag praten met andere mensen die hetzelfde deden. Ja, wat ik wou doen, dat ze dat al deden. Een van de vrienden die ik gaandeweg had gemaakt was Alice Wynn. Die destijds ook gewoon een. Ja, zij was ook een docent die aan het schrijven was. En zij had. Mijn essay over Anne Frank dus gelezen en via Instagram een bericht gestuurd van, hey, ik vond het mooi. We begonnen te praten en op een gegeven moment zei ze, hey, ik heb een manuscript. Wil jij het misschien lezen? En zeggen wat je ervan vindt. En dat was In Memoriam. Door het grote vuur, wat vorig jaar, nee, of mij eerder dit jaar, ja, in september bij Meulenhof is uitgekomen. En zij is dus, zij is aangeschreven bij Anne Stein, ook via vanwege vrienden en connecties. En toen mijn manuscript af was, toen heeft zij het gelezen. En uiteindelijk gezegd van, het is goed en ik wil doorsturen naar mijn agent. Wat niet een gegeven is. Ik denk niet dat want ik heb best wel veel vrienden met agenten. En het is niet elke keer dat je iets schrijft dat iedereen zegt, ja, geef het, ik ga naar mijn agent sturen. Maar met haar was het wel, zij vond het wel, het sprak haar aan. En we hoopten allebei, we wisten niet of mijn agent het, onze agent, of zij het wat zou vinden. Maar gelukkig wel. En het, ik kreeg... Ze had het dus gestuurd en het was een paar maanden stil. Echt doodeng. Jeetje. En ik probeerde een soort van, oké, ik ga ook andere mensen proberen. No, don't put all your eggs in one basket. En toen op mijn verjaardag vorig jaar. Nee, niet vorig jaar, 2 jaar geleden. Dit is wat ik betekent. Tijd op dit moment. 2 jaar geleden kreeg ik een bericht, een e-mail van haar. Dat ze het mooi vond en dat ze het graag wilde representeren. En ja, dat was een hele leuke verjaardag uiteindelijk. Wauw, dat heb je goed gevierd, denk ik. Ja, er was dus toevallig champagne, want het was mijn verjaardag. En ik was... een van mijn beste vriendinnen was daar, Kimberly. En zij heeft het van kunnen aanzien dat ik viel letterlijk tot mijn knieën en begon volgens mij een beetje te gillen. En zij had zoiets van, champagne! Toen kwam de champagne erbij. Want Anne Stein is, dat is gewoon nog een hele grote in deze, in deze wereld. Ja. Representeert grote schrijvers. Ja, Hayao Gahari, Douglas Stewart. Ja. Precies. Dus als het eenmaal goed via deze weg op haar bureau terechtkomt. Ja. dan, dat betekent veel. Zeg maar, dan gaan er ineens allerlei... Ja, rollen voor je. Ja, het is wel de vraag af en toe van wanneer een manuscript vanuit Anne eruit wordt gestuurd. Ik weet dat het een goede manuscript is, maar mensen gaan luisteren en gaan rechtop zitten omdat zij het stuurt. En ik denk dat niet elke agent dat voor elkaar kan krijgen. Wat zei ze tegen jou in dat telefoontje op je verjaardag? Dit is echt heel beschamend. Ik heb het opgeschreven en nu hangt het op mijn spiegel. Mijn therapeut zei dat ik dat moest doen. Ze zei, I couldn't put it down. And you have to know what a rare thing it is that you wrote. En ja, ik kon niet stoppen met het lezen. Ja. Yeah. Je moet inzien... Ja, je hebt het in mijn acknowledgements gelezen. Zeker. Ja, ik heb de vertaling gelezen. Ja. Ik was even vergeten dat ik het in mijn acknowledgements heb genoemd, ja. Ja. Klopt, ja. Dus dat hangt op je spiegel als herinnering aan... Ja, aan dat moment. Dat heb je gedaan, ja. Want je hebt de neiging, je kan niet de hele tijd... Wanneer zoiets heftigs... Nee, niet zo heftig. Groot. Je hebt een spike van emotion. Je reageert er gewoon... Erop, zoals ik zei, je valt tot je knieën, je gaat gillen. Maar je kan niet 2 jaar, want het is 2 jaar geleden... niet de hele tijd op 200% blijven doorgaan. En op een gegeven moment word je ook een beetje laconiek over... ja, het zal boek komt of zo. Soms is het ook... Ja, ik vond het ook op heel veel momenten heel erg eng. Want je gaat van een docent literatuurwetenschappen... naar iemand die in een keer zichtbaar is in de wereld. Doodeng. En dus was het de bedoeling dat ik me ging vasthouden aan de goede momenten. En ook dat ik af en toe kon herinneren van... ja, dit is iets heel erg leuks waar je heel erg naar uitkijkt. En vandaar dus op mijn spiegel. Ja, heel goed. Laten we het boek in. Ja. Ik wil heel graag dat je een stukje voorleest. Maar zullen we eerst... even wat personages leren kennen. Is goed. Laten we beginnen met Isabel. Ja. Wat is Isabel voor vrouw? Opgesloten in haar eigen wereld en in haar eigen lichaam. Heel erg secuur en heel erg van de regeltjes. Haar eigen regeltjes en... Ik beschrijf haar alsof zij leeft gewoon in een straitjacket. Wat houdt dat in? Zij mag niet te veel bewegen en niet te veel voelen. Vooral niet buiten wat voor lijntjes dan ook. Het is heel erg recht toe recht aan. een heel sober leven. En ze woonde in haar moeders ouderlijk huis, voor zover ze weet. Mm-hmm. Dat is, ja, haar regeltjes zijn het enige. Dat is het enige wat ze heeft in het leven. Naar de stad gaan, een stoel te laten maken, de gordijnen schoonmaken. Ja, alles op orde zetten in een laadje. Als een soort museum. Ja. Behandelt ze die plek. En, ja. En ook wel een beetje haar leven of zo. Het moet allemaal, ja, wel op dezelfde plek blijven. En het moet allemaal. Ja, het is het enige wat ze weet. Het enige, ja, wat ze heeft gekend. Ze is nooit weggegaan. Ze is in dat huis opgegroeid en dan gewoon altijd gebleven. En ze heeft twee broers die wel zijn weggegaan. Ja. Naar een grote stad, naar Den Haag. En ja, zij niet. Dus zij kent ook verder. Ze heeft ook geen vrienden, geen liefdes. Want we hebben het inderdaad over haar en haar twee broers. In de jaren 60. Ja. Hoe oud zijn ze? Ongeveer 30, die broers zijn 30? Ja, de ene broer is wat ouder. Die is halverwege de 30. En de andere broer is wat jonger. Ja. Maar ze zijn allemaal inderdaad rond de 30. Ja. Ja. En dan ontmoet zij Eva. Mm-hmm. Of in elk geval Louise, haar broer. Haar broer is zijn nieuwe vriendin. Ja. Ja. Wat is dat? Want dan ineens, dat is een soort tegenpol. Ja. Ja. Wie is Eva? Eva is luid en uitbundig. Wilt het graag over gevoelens hebben. Verschrikkelijk. ze raakt alles aan. Ik zeg dat specifiek, want Isabel vindt het verschrikkelijk wanneer, ja, mensen dingen aanraken. Volgens mij wordt ze in een van de eerste pagina's beschreven als... Ik weet niet precies hoe het vertaald is, maar in het Engels was het... She was beautiful in a way that men thought women ought to be beautiful. Ja, dat vond ik een hele goede zin, ja. Ja, en dat is hoe Isabel haar ziet. Als, ja, iemand die een beetje een show aan het houden is. Iemand wiens theater eigenlijk te overduidelijk is. En, ja, dus ze ziet inderdaad haar... ze ziet het theater. Mm-hmm. Dat is ook, vind ik ook een prachtige zin. Ik ga hem niet uit mijn hoofd kunnen doen, maar... how embarrassing to have a bad performance show so badly. Yeah. So, ja. Yeah. Ja, dus hoe treurig om de randjes te kunnen zien van, yeah, iemand theater eigenlijk. Yeah. Ja. Ja, maar ze brengt leven. Eva, ja, brengt echt leven in dat, ja, huis. Ja, leven wat voorheen daar niet bestond. Alles was een beetje in een Tupperware bakje. Ja, en leven in Isabel. Ja. Want wat ontstaat daar tussen hun twee? Dat is ook gewoon elektriciteit, toch? Ja. Ik heb echt gesmuld van alles. Dat is fijn. Ja, die twee... Het is, en vanuit Isabels perspectief is het een weerzien wat op een gegeven moment overslaat in verlangen. Ja. Ja. En die voelt heel logisch, terwijl, terwijl toen ik hem ook las, dacht ik, schrok er ook van of zo. Mm. Hè, maar je hebt toch inderdaad, ik dacht, Isabel heeft niets met Eva. Dat zijn zo tegenpolen. Ja, maar tegelijkertijd, ze willen allebei. Wat ze allebei willen in het leven is wat de ander kan geven. En voor Eva is dat, voor verschillende redenen, is het gezien worden. En het enige wat Isabel doet, is naar haar kijken. Ja, haar in de gaten houden. Dus dat in de gaten houden wordt door Eva ervaren als gezien worden. En aan de andere kant, voor Isabel, heeft ze voor het eerste keer iemand die haar bevraagt. Die interesse in haar toont. En vooral, ze hebben allebei dezelfde hobby. En dat is een obsessie met het huis. Ja, ja, ja. En ik denk ook altijd, ja, gelukkig hebben ze elkaar gevonden. Want stuur ze me niet de datingmarkt op. Nee. Die zijn niet goed voor andere mensen. Nee, geen datemateriaal. Nee. Maar het is inderdaad, ze hebben gewoon... Op een gegeven moment is er een scène waarin Isabel... het servies schoon aan het maken is. En Eva komt de kamer binnen en kijkt naar haar terwijl ze het servies aan het schoonmaken is. En het is een klein moment, maar voor hun allebei is dat een belangrijk moment. Want ze realiseren op verschillende niveaus tot hoeverre liefde voor het huis, voor dit huis specifiek, maar ook gewoon voor een leven in huis, voor ze allebei eigenlijk centraal staat. Ja. En ze vinden een echo in elkaar daarin. Ja. Ja, dus dit is heel mooi hoe ze elkaar vinden en de spanning die je erin weet te houden. Mm. Zullen we een stukje voorlezen? Ja, is goed. Moeten we het introduceren? Nee, Eva heeft net een peer gehaald van de markt. Er was nog een peer, midden op tafel gezet, rechtop als een standbeeld. Ik heb er ook één voor jou gehaald, zei Eva. Alleen die ene, geen zak vol peren of meerdere voor in de fruitmand. Alleen die twee, één voor haar, één voor Isabel. Ik wil hem niet, wilde Isabel zeggen. Dankjewel, zei ze. Ze pakte de peer, stopte me in haar zak. Eva keek geamuseerd. Eet je hem niet op? Straks, zei Isabel. En daarop vluchtte ze met wat haperende bewegingen naar boven. Op haar slaapkamer hield Isabel, zittend op het rand van haar bed, de peer in het kommetje van haar handen. Als ze hem nu opat, moest ze daarna naar beneden om de pitjes en het klokhuis weg te gooien. Als ze hem later opat, zou Eva misschien langslopen en zien hoe ze hem op had. Ze wilde niet dat Eva zag hoe ze hem op had. Ze kon het ding ook weggooien. Ze kon het raam open doen en hem weggooien. De vrucht was zwaar van water, vol rijp. Al bij de eerste hap morste Isabel op haar rok. Je zag het niet. Hij was van bruine geruite stof. Het was onmogelijk om de peer in stilte op te eten. De geluiden die het maakte, het sap. Isabel at het hele ding op. Het vruchtenvlees en de steeltjes en de pitjes en het klokhuis. Alles. Ze zorgde dat er niets van over was. Alsof die peer nooit had bestaan. Haar armen dropten van de sap. Het was helemaal nat rond haar mond. Ze moest haar gezicht na afloop afspoelen boven de wasbak. De vlek die de vrucht op haar rok had achtergelaten bleef er de hele dag zitten. Een kleverig gevoel tegen de rug van haar hand. Ja, lekker zintuigelijk. Toen ik dat schreef... Want het was echt het einde van de paragraaf. Toen ging je over naar een andere scène. Ik had dat even daarbij gelaten. En ik schreef het en ik ging even achterover zitten. En ik mompelde in mezelf... You little freak. Want ze is ook gewoon... Het is gewoon heel fijn om iemand te schrijven die zo opgesloten zit in haarzelf. En dan zo'n stapje voor stapje haar een beetje soort van... De veneer crack. En ze gaat ook helemaal los op een gegeven moment. Ja. Ze gaat helemaal los. Ja. Het zijn de jaren 60. Dat kenmerkt zich door een paar dingen. Namelijk, dit zijn twee vrouwen. Er is een spanning. Maar dat is niet gewoon in de zin van... Mm-hmm. Dus daar zit iets. Je merkt steeds van, oh ja, ze verhouden zich tot de normen en waarden van dat moment. En het is net na de oorlog. En die spanning zit er ook in. Ja. Ik heb 61 gekozen, want ik wou het jaar kiezen wanneer de rations, de razzia. Ja, helemaal was afgelopen. Dus een idee van... Dan kunnen we echt door met het leven. De regels van toen zijn nu over. Je hoeft je nergens meer over zorgen te maken. Alles is gewoon voorbij. Dus vandaar ook 61 en niet 60 of 62. Maar dat opgevangen worden, dat zijn ze niet. Ze worden niet... Er is geen ontzettend welkom, warm welkom. Zo van, alles is voorbij. Ja, nee. Nee, vooral want we zitten ook in Isabels perspectief. Ik denk als dit verhaal vanuit... Ja, het speelt zich ook af in een klein ongenoemd dorpje. Ergens net buiten Zwolle. het is inderdaad niet de jaren 60 die we over het algemeen kennen. Het is ook net het begin daarvan. Maar in haar beleving... we zitten niet in een wereld van overdaad. We zitten niet in een wereld van... alles is voorbij. Ze zit eigenlijk in een tijdsbubbel die haar moeder heeft achtergelaten. Ja. En omdat het zo in dat huis afspeelt, gaat het voor mij, ging het ook heel erg over gastvrijheid. Mm-hmm. Over mensen welkom heten in je huis. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Voel je dat ook zo? Is dat een thema dat er... Heb je een paar jaar geleden meegekregen Swedengate? Oké, het was iets. Het was gewoon online gebeurde er niet. En er was een jonge man in Zweden die een verhaal vertelde over dat hij, als hij bij vrienden ging eten toen hij jonger was, dat hij als zij gingen dineren, als ze gingen avond eten, dat hij boven moest wachten terwijl zij beneden aan het eten waren. Nou, de hele wereld zit van hoe kan dit? Wat is er mis met Zweden? En het was op Twitter echt gewoon dagenlang. En ik moest er zo erg om lachen. Want ik had zoiets van, ja, dit was mijn jeugd in Zwolle. Ik moest op de gang wachten terwijl ze aan het eten waren. En het was zo satisfying om te zien hoe de rest van de wereld in één keer zei van, nee, dat kan niet, onethisch. En het voelt voor mij een soort van 12-jarige zelfs van, ja, het was inderdaad onethisch om mij op de gang te laten wachten. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer toen het gesprek verspreidde zich over, was het dan ook Nederland op een gegeven moment. En dan ik zag, het gebeurde allemaal op Twitter trouwens, dus dat is echt een bubbel. Ik zag Nederlanders die op een gegeven moment ook het gesprek bij het gesprek gingen meedoen. En wat zij zeiden van, ja, in Nederland komt het door de hongerwinter. Het komt door dit en dit en dit. En dacht ik, ja, er zijn genoeg mensen die honger hebben geleden zonder, zonder zo te worden. Dus het zit hem wel in andere dingen. En ik heb op een gegeven moment, ik heb heel veel mensen gevraagd van, waarom denken jullie dat het zo is? En mijn oom had het volgens mij op een gegeven moment over dat heeft vaak te maken, want je wilt niet andere mensen hun kinderen opvoeden. En dat houdt ook in wat je ze voedt, wat je ze letterlijk voedt. En dat je niet voor de ouders wil beslissen wat ze eten. Maar ik vind het nog steeds niet helemaal super overtuigend. Maar... En het zit er met meer dingen. Het is niet alleen maar het blijven eten. Het gaat ook over eigendom. Het gaat over, het gaat over meer dingen. Ja. Ik wil heel graag... met je toch even naar deel 3. Ik heb het heel lang uitgesteld. Knap, hè? Het derde deel van het boek. Want daar die slaat je ineens in je gezicht. Ja. Daar komt alles samen. Ja. Gaan we de clue weggeven? Of nee, gaan we die? Okay. Ik denk het dus niet. Want ik wil bijna gaan fluisteren als we het hebben. Nee, maar is er iets wat je wel zou willen delen daarover? Want het is... We kunnen het net zo spannend laten. Want... Het is heel erg spannend. Mensen moeten het gewoon zelf maar gaan lezen. Maar is er iets waarvan je denkt van, ja, dit wil ik daar wel over vertellen? Het is moeilijk. Ik weet niet hoeveel ik kan weggeven. Oh, ja. En ik wil ook vooral dat mensen het zelf gaan ontdekken. Ik denk dat als je het wilt lezen, ga je het lezen. Ja. Of je wel of niet weet wat de clue is. Maar Het is een leuke ervaring als je erin gaat zonder het te weten. Maar wat ik wel kan zeggen met betrekking tot gastvrijheid en het idee van tot hoeverre laat je iemand toe. Ik heb vooral geleund op het onderzoek van Michal Citroen. Mm. Zij heeft U wordt aan iemand verwacht geschreven recent, volgens mij vorige week, een adres. Over het onderduikverleden van binnen Nederland. En U wordt aan iemand verwacht gaat over de naoorlogse jaren. Vooral mensen die terugkeerden uit de kampen. En hoe die werden ontvangen. En dat is dus U wordt aan iemand verwacht is van mij 2020 of 21 opnieuw uitgegeven. Herzien. En het werd ook uitgebreid, want het was origineel 99 uitgegeven. En daarin, wat Michal Citroen doet, wat ik echt fascinerend vond, ze bevraagt eigenlijk van, wat gebeurt er in Nederland? Waardoor we zo vaak bureaucratie en wreedheid als een soort van wapen gebruiken. Mm. Om voor comfort, om onszelf comfortabel te laten voelen, maar tegelijkertijd ook zoveel wreedheid uit te voeren en marginalisatie. En ze trekt het door naar hoe asielzoekers hier worden behandeld. En ze trekt het door naar toeslagenaffaire. En ze trekt geen oordeel, maar ze bevraagt het wel. En ze trekt er door vanuit dus vooroorlogse jaren, naoorlogse jaren en hoe de bureaucratie daar toen uitzag en hoe dat werd gebruikt om tijdens de oorlog bepaalde keuzes wel of niet te maken. Bijvoorbeeld dat uit alle Europese landen, het kan zijn dat ik dit overdrijf en dat niet precies zo is in het boek, maar het duurde voor Nederland duurde het langste om de mensen, om de Rode Kruis te sturen, om mensen te gaan ophalen. En dat er, terwijl de kampen leegliepen, een soort van de Nederlandse overlevenden daar ja een beetje zaten te wachten en wachten en wachten. En dat had veel te maken met bepaalde plannen die wel of niet werden uitgevoerd, waar wel niet geld in werd gestoken. En er wordt gewoon heel veel van dat soort keuzes die op dat moment bureaucratisch voelen en heel erg klein, maar eigenlijk als je het uitvergroot, leed veroorzaken. En dat heeft ook betrekking tot op een nationaal niveau, denk ik, van wat betekent gastvrijheid? Wie laat je toe, wie laat je niet toe? Is dat vaag genoeg? Ja, het is vaag genoeg. Het omvat ook heel erg veel, net zoals dat je boek doet. Het is dus spannend, het is heet, het is grappig. Ik heb ook echt gelachen. Ik vind het heel leuk, want ik denk dat alleen maar Nederlanders denken dat het grappig is. De Amerikanen hadden zoiets van, wat vond je grappig? Nou, misschien is het die zelfreflectie wel van die starheid en van het... Ja, misschien is dat het dat ik het herken of dat ik dingen herken. Heb je het niet grappig bedoeld? Nee. Ik vind Isabel soms wel grappig. En er is een hoofdstuk waarin de vorm verandert. Je weet waar ik het over heb. Ja. Dat was grappig om te schrijven. Ik vind Eva heel grappig. Wat ga je nu doen? Want je hebt nu een enorm... je hebt een bestseller geschreven. Ja, het is nog geen bestseller. Nee, maar je hebt het wel. Je hebt een bestseller geschreven. In 13 landen vertaald nu al. Het is een week oud. Wat ga je nu... Hoe ga je dit overtroeven? Wat ga je doen? Christ almighty. gewoon op de grond liggen en huilen. Nee, het is... Dat klinkt heel stom. Het is een leuk boek, maar... hoe moet ik dit zeggen? Je hebt meer in je. Ik heb meer in me. En zelfs nu als ik het terug... Ik denk dat dit is de kwaal van alle schrijvers en alle kunstenaars. Je leest het nu terug en denk van dat komt beter. Dat komt beter. Geweldig. Nou, ik heb heel erg veel zin in alles. Maar ik ben bezig met mijn rijbewijs. Dat is een mooie afleiding. Maar daarnaast ben ik ook bezig met de volgende. En dat is ook... het is fijn om gewoon verder te gaan. En het is vooral, ik vind het doodeng. Want er is zoveel... De verwachtingen liggen zo hoog ook. Ja. Want iedereen blijft maar zeggen 14 landen. En ik van, shit, dan moet het 14 landen ook goed doen. Want anders hebben zoveel mensen erin geïnvesteerd en zoveel mensen erin geloofd. En als het niet doet wat mensen willen dat het doet, dan hebben ze gewoon in mij geïnvesteerd zonder dat dat soms resultaat is. Dus ik vind het ook best wel veel zenuwslopen. Ja. Nou ja, ik heb zin in al die boeken die nog komen. De tijd gaat erg snel. Ja. Meer dan een half uur in onze uurcultuur. En voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar een uurcultuur. Ik heb vanmorgen schrijver Jaël van der Woude in de uitzending. En we hebben het over, eigenlijk over van alles. Over spanning, over gastvrijheid, eigendom. Over nog een nog beter boek in je hebben. Terwijl... In ieder geval een ander boek. Een ander boek. En laten we meteen met een ander boek beginnen dan. Het boek dat je hebt getipt. Want we gaan nu je cultuurtiplijst doornemen. En dat boek dat je hebt getipt is The Bee Sting van Paul Murray. Ja. Een familie-epos. Eerste schrijver. Wat kun je daarover vertellen? Ik heb het van de zomer gelezen. En ik ging daar. Ik hoorde gewoon heel veel mensen dit erover praten. En ik dacht, ik ga daar niet heel te veel over lezen. Ik ga het gewoon lezen. En ik was echt gewoon. I was blown away. Het was van, en het is moeilijker. Ik kan moeilijk over dit boek praten, want ik kan moeilijk beschrijven waar het over gaat. En dit gaat tegen mijn principes in. Want ik denk van, een goed verhaal moet je in één zin kunnen uitleggen. Het beste wat ik kan doen hiermee is dat it's about a shed. Okay. Een familie met een schuur in de tuin. Maar het is geschreven vanuit 4 perspectieven. En wat Paul Murray heeft gedaan is, met elke perspectief die je leest, denk je van, this is the best one. Dit is de meest eigene stem. En elke keer denk je van, de rest van de familie is echt what assholes. En je leest de vader vanuit de perspectief van het kind of de moeder. En denk van, ja, dat zijn verschrikkelijke mensen. En dan lees je verder en dan kom je in hun perspectief. En denk van, oh, ik heb het allemaal. Nee, het zijn mensen. En ze zijn volledige mensen. En ze hebben liefde gekend. En ik vind het gewoon zo ontzettend knap wanneer je telkens wordt uitgedaagd in je aannames als een lezer. En het is ook gewoon ontzettend goed gedaan. Het einde is best wel deprimerend, maar toch op de een of andere manier hoopvol. Ik kan het niet beter. Ik denk dat ik hoopvol werd van het schrijven zelf. Van hoeveel talent en hoeveel liefde hij had voor zijn personages. Terwijl het onderwerp zelf best wel een domper is. Ja, het was gewoon prachtig gedaan. En het is, ik denk dat heel veel mensen het hebben over The Bee Sting. Inderdaad, van, het is een episch verhaal, maar het is ook een hele queer verhaal. Echt heel queer. Ik hoor dat niet heel erg vaak in de beschrijving van het boek. Dus als dat iets is. Bij deze. Bij deze. Genoteerd. Ja. Mooi, oké, die staat erop. Ik vond ook de podcast die je tipte, Critics at Large van de New Yorker. Heel fijn. Luister, ja, een van mijn nieuwe favorieten. Ja. Ken je hem al? Ja, ja. Maar ik had laatst die van die over Ripley. Die oh, dat is zo'n goede aflevering. Ja. Ja, dus dat is net het boek en de serie Ripley en de film natuurlijk. Maar ze pakken er alles bij. Ja, Saltburn. Saltburn, ja. Geweldig. Dus net het is een podcast waarbij ze gewoon eigenlijk fictie bespreken. Of, ja, of culturele momenten. Precies. Laatst hadden ze volgens mij ook Beyoncé's nieuw album besproken. En op een gegeven moment hadden ze weer period drama's. En dan bespreken ze gewoon de rol van period drama's in onze culturele bewustzijn. Ja, heel prettig. Ja, heel prettig en rijke podcast van de New Yorker. En Saboteurs van Mathieu Weideven en Daphne Huis, daar heb je getipt. Ja, ik heb hem dus nog niet gezien. Maar dat is één theaterstuk waar ik heel erg naar uitkijk. Ja, ja. Over de onbetrouwbare vertellers. Ja, eigenlijk al. Dat is toch een een thema. Ja, ja. En, ja, precies, een prachtig thema. En heeft hij nou ook goochelaars? Is dat een beetje de, zijn dat, ja, toch? Ja, volgens mij is dat ook Daphne's leidmotief. Ja, ja, want je kent Daphne, jij hebt ook een boekje geschreven. Ja, klopt. Ja, ja, samen met Simone. Ja. Ja. Waarin dit thema eigenlijk ook een beetje voorbij komt. Ja, het was van goochelaars. Ja, ja, dat was een opdracht van Tilt Festival. En we kregen de opdracht om dus samen een boekje te schrijven. Dit is Daphne Huis en Simona Tagada-Bocono. We liepen door de stad heen in Tilburg. En het gesprek ging eigenlijk zo van, oké, waar zijn jullie allemaal nu mee bezig? En Daphne zei de duivel. Simone zei de apocalyps. En ik zei de middelbare scholieren. hoe combineer je die dingen? Eigenlijk zijn we gewoon gaan praten. En het is een drieluik van een verhaal. En elke keer kom je een soort van een personage tegen hetzelfde ruimte. Maar dan verschillende momenten in de geschiedenis. En zodoende. En als je zegt van net de goochelaars, Daphne's leidmotief. Ja. Wat is jouw? Heb jij een eigen leidmotief ook? Een nare fruit misschien? Nare fruit. Ik denk dat mijn leidmotief is, in ieder geval Alice. Dus Alice, die zegt altijd dat mijn ding is, personages die van, they go from disgust to desire. En dat soort van mijn herhalende thema is. Van weerzin naar verlangen. Verlangen, ja. Mooi. Ik vond ook Saboteurs van Mathieu en Daphne is in mei in Bellevue te zien en in juni in Rotterdam. En dan nog op heel veel andere plekken. En de dans, je hebt dans getipt. En dit is eigenlijk gewoon een video die iedereen kan aanzetten. Ja, ja. Wat heel prettig is. Ja. Een tip die iedereen vanuit huis kan doen. En alleen, het is dus wel een video. Dus wij gaan de audio gaan we aanzetten. En dan gaan we daarna vertellen wat we hadden kunnen zien. Als we op de link hadden geklikt. Laten we luisteren naar Gotye, Somebody That I Used To Know. Ja, nog steeds een banger, zei je al. Ja, dat is het echt. Maar die dans, ik was er ook echt van onder de indruk. Het is prachtige dansen. Ja, wat is het en wat zien we? Ja, het is de... Kun jij me herinneren hoe ze heette? De Dance Company. CDK. CDK Dance Company. Het is een... de reden waarom ik het heb en waarom ik de hele tijd terugging en bleef kijken, is heeft te maken ook met het hele gedoe rondom JoJo Siwa. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Moet je even vertellen. Oké, ik weet niet hoe goed ik dat kan doen. Maar JoJo Siwa is een Disney Channel kind als het goed is. Mm-hmm. Ze was vroeger bij pageants en bij danscompetities. Ze is uitgegroeid tot een popster. En nu heeft ze haar grote Miley Cyrus moment van ik ben nu volwassen en ik ga iets anders doen. En ze heeft het heel erg aangekondigd van oh, ik ga nu een bad girl worden. En dat heeft ze een beetje te hard lopen roepen. En nu zijn mensen heel erg kritisch op haar bad girl moment. Want het is volgens iedereen en best wel tam nog steeds. Mwah, girl. Mwah. En een van de dingen die erbij komt kijken, wat iedereen bekritiseert, is haar dansen. Want haar achtergrond is licht en dans. En voor haar nieuwe videoclips heeft ze ook best wel veel dans. De kritiek erop is dat haar dans geen textuur heeft. Dat het alleen maar harde bewegingen zijn. En ik ben opgegroeid met heel veel dans. Ik ben soort van, ik denk dat je hebt soms muziekfamilies. Wij waren dansfamilies. Iedereen werd gestuurd naar ballet toen ze een jaar of twee waren. Ja. ik heb heel veel gevoelens altijd over dans. En ik heb dus heel veel gesprekken gehad de laatste tijd met mensen over textuur en dans. Vanwege JoJo Siwa, van of all things. En wat dat betekent om af en toe zachte bewegingen te combineren met harde bewegingen. En toen zag ik dat filmpje voorbij komen en dacht van ja, dit is... pardon. Dit is het textuur. Dit is hoe het eruit ziet wanneer je... ja. Sorry. Geeft niks. Heb je water nog? ja, dit is hoe textuur eruit ziet in beweging. Ik vraag me dan af, gebruik je dat ook gaat het? Dans en die manier van kijken naar textuur... Gebruik je dat ook in tekst? Jazeker. Ja. Want er zit heel veel ritme in je werk en in je boek ook. Dit is natuurlijk de nasleep van de verkoudheid die iedereen heeft gehad. Ja, vooral denk ik ook. En ik heb het heel vaak over textuur wanneer ik het heb over seksscènes in het boek. Want mensen. Ik heb laatst een interview gehad waarin voor een Amerikaanse podcast heet Gaze Reading. En dat wordt. gepresenteerd door twee gay men. Het voelt raar om homomannen te zeggen in het Nederlands. En wat zij zeiden van, ja, het was heel heet, inderdaad. En een ervan moest heel erg lachen. En zei van, ja, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik iets las. En dacht van, am I bisexual? Omdat het over vrouwen ging. En dat is natuurlijk... Het is heel, heel leuk en lief om te horen. Ja. Maar ik denk waar het om gaat, waarom het inderdaad als zo wordt gelezen, ook door mensen die helemaal niet per se aangetrokken voelen tot vrouwen, is. Het heeft niks te maken met lichamen, het heeft niks te maken met aantrekkingskracht, het heeft te maken met spanning en textuur in tekst. En wat je doet om spanning op te bouwen. En hoe je dat representeert. En vooral wanneer je bepaalde... Het is misschien een beetje denigrerend om te zeggen van het is een trucje. Maar het is, ja, het is wel een skill die je kan ontwikkelen als schrijver. Dat je... wat ik doe in mijn seksscène is... Ik combineer dan woorden die heel erg zacht aanvoelen. En vooral een beeld wat voelt alsof je kijkt er niet direct naar. Het is een soort van door gordijn, door een vitrine of vitrage heen. Dus je ziet het niet helemaal. Het is soft focus. En dat je in één keer dan weer inzoomt. En dat je in één keer heel hard in dat scène zit. Dus dan heb je zachte woorden van... Je ziet een elleboog of je ziet een lip. En oh, het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurt. En in één keer wordt het woord neuken gebruikt. Of vingers worden heel erg... heel erg... letterlijk beschreven wat ze doen en waar ze zitten. En het werkt chockerend. Het werkt een beetje naar ook soms. En dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat je... Het is heel zintuigelijk. Het is heel zintuigelijk. Ja, en ik denk dat is voor mij in ieder geval... dat is ook hoe ik aanraking ervaar. Soms komt het heel dichtbij en soms is het ver. En vooral wanneer dat gecombineerd is met liefde en verlangen. Ik denk dat ik zit ook gewoon altijd in dat... dat golvende heen en weer van ik wil dichterbij, maar tegelijkertijd is soort van het gevoelsleven is ook vaak vaag. En ja. Mooi, mooie dans. En een mooie dans om te tippen. Dus het, die link die zit ook genoteerd. Van Somebody That I Used To Know. Syndicate Dance Company. Ik vond ook een hele leuke tip. Je moeder haar schilderij geïnspireerd op het boek. Ja. Wat is de naam van je moeder sowieso ten eerste? Tali Farghi. En kunnen we... dit schilderij gaan we dus inderdaad online kunnen zien. Oh, wat leuk. Gaat ze leuk vinden. Ja, wat zien we? Kun je het schetsen? Mijn moeder... ze heeft in de laatste tijd een serie... Ze is met de serie bezig, laatste paar jaar. Heet Plants and Plenty. En dat zijn eigenlijk stillevens van boeken en planten. En in de aanloop naar het boek begon ze ook een Plants and Plenty schilderij te maken met mij en mijn zusjes, mijn twee zusjes. Dat we alle met z'n drieën mijn boek vasthouden en daarna kijken en het lezen. Dus ze heeft, het is een boekenkast met heel veel planten. En dan aan de linkerkant zien mij en mijn zusjes de bewaring lezen. Ja. En het is heel lief en met heel veel liefde gemaakt. Ja. Ja, het is heel liefdevol. En laten we dan eventjes gewoon de hele familie voorbij laten komen. Ja, nee, sorry, dit is echt nepotism ten top. Maar... Nou ja, het laat zien dat je uit een kunstenaarsfamilie komt. want ik wil ook het concert dat je tipt even aanhalen. Het Protestfeest 2 van Sophie Straat. Ja. Waar de band van je zusje zal spelen. Ja. Ontaard, ja. Laten we even een fragment luisteren van een nummer van Ontaard. Dat ik klaar ben. Slaap op mijn Nee, dit is Sophie Straat. Ontaard is Oud Zeer, heb ik daarvan. zo heel sferisch. Ja, ja, wacht maar tot het hele ding dan gaat. Dan wordt er geschreeuwd, ja. Ja, precies. Ja. Ja, daarom dacht ik voor iedereen die net wakker wordt, misschien moeten we hier. Ja, misschien is het juist de goede manier om wakker te worden. Dat is wel waar. Je springt dan wel uit bed. Ja. Heel gaaf. En zij gaat dus optreden op het protestfeest. Ja, heel trots op haar. Jij gaat daar ook bij zijn. Een mooie tip van jou is een openbaar kunstwerk. Burn the Village, Feel the Warmth. Mm. Van Nathan Coley in Utrecht. En daar heb je ook nog een persoonlijk verhaal bij. Dus het komt uit een... Okay, dus op de website staat een African proverb. En I was like, wat bedoel je Afrikaans? Waar? Toen ben ik op een hele tour gegaan van... kan ik achterhalen waar dit vandaan komt? Is dus niet... mogelijk niet specifiek, voor zover ik dat kon. Uiteindelijk wel een heel artikel gelezen over een soort van het gebruik van het woord African proverbs. En het is wel veel daarover. Heb je wel iets opgeleverd? Ja, maar het komt dus uit het volledige zin is... When a child does not feel accepted by the village... he will burn it just to feel the warmth. Ja, dus als je jongeren buitensluit, branden ze de stad af en dan warmen ze zich aan het vuur. Ja, en de kunstwerk was gemaakt na de rellen van, het was 2011. Ja. Ik was toen in Engeland, die door de hele, eigenlijk door het hele land, of in ieder geval bepaalde steden in het land verspreiden. En ik kwam toen, ik was toen in Engeland, ik was toen in Birmingham en ik kwam daar vast te zitten. Ja, in die rellen. Ja, ja. Ja, bizar, hoe was dat? Heel eng. Ja. Dus inderdaad, het is een kunstwerk, het is een lichttekst, toch? Ja. Het is een lichttekst, ja. Aan de ene kant zie je Burn the Village en aan de andere kant zie je To Feel the Warmth. Het was heel eng omdat ik kwam vast te zitten in de metro. En we konden niet, ik was met een vriendin en we konden niet meer naar buiten. Want het was van de Britse had alles afgesloten. En de rellen kwamen een soort van door naar beneden ook bij de metro. En alle tralies werden gesloten. En ze wouden, dus het was gewoon, het was een eng moment. Want we zaten tussen politie en de rellen in. Dus we wisten niet hoe we weg moesten. Maar elke keer als ik daar langs fiets, denk ik daar weer aan. Ja. Ik vind het ook gewoon een mooie zin. Yeah. Burn the village, feel the warmth. Ook omdat in Utrecht, ik dacht de hele tijd van, heeft het te maken met the village? Yeah. Omdat het een koffietent is. Why would you burn the village? Ja, maakt het lekker naar koffie in Utrecht. Wat het toch al doet. Het is een heel mooi, het is een mooi kunstwerk, mooie zin en een mooi verhaal. Ik denk dat het, ik heb wel even behoefte aan een liedje eigenlijk. Zullen we naar Chapel Roan, Good Luck Babe gaan? Ja, wil je dit introduceren of gaan we gewoon Het is Chapel Roan is een pop, een up-and-coming popster. Ze is heel erg queer. En haar liedjes zijn ook, gaan ook over onderwerpen die daarmee te maken hebben. En haar laatste liedje, Good Luck Babe, is gewoon zo goed gedaan. Zo goed, het steekt zo goed in elkaar. We gaan het horen. Good Luck Babe. I don't wanna call it off. Ja, heerlijk. Heerlijk, toch? Meteen vrolijk. Ja, precies. En ook een andere manier om uit bed te springen. Ja, ja toch wel. Sferisch en vrolijk. De film die je op streaming hebt getipt is American Fiction. Ja. Over een gefrustreerde schrijver, zwarte schrijver. Die eigenlijk... Ja, het frustreert hem dat hij moet schrijven over zijn zwart zijn... om goed verkocht te kunnen worden, eigenlijk, toch? Ja, ja, ja. Kort gezegd. Ja. Heb je hem gezien? Ja. Wat vond jij? Nou ja, ik vond het dus... Ik moest heel erg... Inderdaad, ik was je boek aan het lezen en ik zag deze film. Dus voor mij liepen die twee dingen meteen door elkaar. Niet door elkaar heen, maar wel hadden ze dezelfde motieven. Namelijk, één daarvan is voor mij, wat heel erg in jouw boek ook doorkomt... is je identiteit is niet iets dat je hebt. Het is niet een... je bent zoveel meer. Ja, ja, ja. Het werd getipt. Nou ja, het is natuurlijk Oscar nam en heden, maar het werd specifiek getipt door iemand die ik ontmoette terwijl ik voor het boek in Londen was. En hij zei: ik heb het gekeken en toen liep ik naar buiten en gewoon dezelfde dag de tweede screening gewoon gelijk weer de bioscoop ingaan. Toen dacht ik: oké. Ja, what a tip. En ik heb in geen tijden zo erg... Ik heb gewoon naar tv... Ik had thuis gekeken. Gewoon naar tv geschreeuwd. Het was gewoon zo... Het was zo'n frustrerende film. Ja. Gebaseerd op Everett's boek Erasure. En natuurlijk een nieuw boek uit New James... waar ik ook heel erg naar uitkijk. Ik had echt, het was echt een visceral experience. Inderdaad, vanwege in die tijd, maar ook gewoon de kijk op de uitgeverswereld. En hoe dat in elkaar zit. En wat het was een parodie, maar het was ook deels ook best wel echt. Het is echt. En inderdaad, net zoals dat er in jouw boek ook thema's zijn als queer en als Joods zijn. En als dat zijn allemaal dingen die spelen, maar het gaat er niet over. Ja. Ook weer wel. Goed, we zijn er doorheen. Ja, dit was alweer een uur. Ja, dankjewel. Ja, Elf van der Wouden. Dankjewel, de bewaring Teddy. Is overal te koop. En dat moeten mensen zeker gaan doen. En de hele uitzending en andere uitzendingen. En meer tips van jou zijn terug te vinden online. Dit was het voor nu. Heel fijn cultureel weekend. Dit was een uur cultuur. En ik was en ben Teddy Tops. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Vanavond in Kassa. Het kermisseizoen is van start gegaan. Van de botsauto's tot de suikerspinkraam en van de breakdance tot de schiettent. Op de kermis is voor elk wat wils. Maar is een bezoekje aan de kermis eigenlijk nog wel betaalbaar? Dit en meer vanavond in Kassa, 7:15, NPO 2. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl.